بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. حديث متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: یسروا ولا تعسروا، آسان بگیرید و آسان گیری کنید و سخت گیری نکنید. هر کاری را که میکنید در کارتان آسانگیر باشید، رحمدل باشید و سنگدل و سختگیر نباشید. و بشرو ولا تنفرو. و بشرو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید و بشارت بدهید یک دیگر را، خبر خوش بدهید و شما یک دیگر را خبرهای نیک و خوش و بشارت چون بدهید. و امر معروف و پند و نصیحت برای دوستانتون پیشکش کنید. ولا تنفروا، و نفرت و دل شکستی را در دل اونها جایگیر نکنید، روح افتاده نکنید اونها را. ولا تنفروا، روح افتاده شان نکنید و از شما از خودتون گریزان شان نکنید که از سخنان بد شما، از سختگیری و وزمینگیری شما، شما را بینند و در گریز باشند. پس شما آسانگیر و رحم دل باشید و بشارت دهنده باشید آنها را، تا اینکه از خبرهای خوش شما همیشه با شما باشند و همیشه در جستجوی شما باشند. پس دوستان عزیز، آسانگیر باشید و بشارت دهنده باشید و رو هفتاده نکنید دوستان خود را با دشنام و سخنان بد و سخنان تحقیرآمیز و خبرهای ناخوشتان. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.